is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ik zag een paar mensen meezingen, nice. De hele tekst, jij was het. Oké. Dit volgende nummer staat ook op de nieuwe plaat. Ook in een eigen jasje gegoten, zeg maar, om het zo te noemen. Dit is een nummer van, eigenlijk hoorde ik het van Randy Crawford op de radio. Een soort disco nummer, maar ik dacht die tekst, daar moest ik even induiken. En uiteindelijk hebben we daar dit van gemaakt. Dit is The Same Old Story, Same Old Song. Same old story, same old song. It goes all right till it goes all wrong. Now you're going, then you're gone. Same old story, the same old song. One hand will give, one hand will take. That's all. Everybody says a hi. The same old story, same old song. It goes all right till it goes all wrong. Now you're going. Thank you. One pulls you up, one tears you down. To some you're saint, but to others you're a clown. What can you do? But just to see it through, to see it through, and hold on, hold on to what is left of you. Same old story, the same old song. It goes all right till it goes all wrong. Goes all wrong. Now you're going, now you're going, then you're gone. It was the same old story, the same old song. Same old song, same old story. Maar hij is denk ik drie keer zo snel, Randy Crawford. Oké, let op. Dit is eentje van de Beatles. En ik heb gehoord dat ze ook goed kunnen zingen hier in Hengelo. Klopt dat? Het zou tof zijn als we hem helemaal samen, van A tot Z, samen zingen. Let op. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, and I've been sleeping like a log. But when I get on to you, to find the things that you do, they make me feel alright. You know I work all day to get you money to buy you things. Now is it worth gonna give you everything? But why on earth should I moan when I get you alone? You know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, so tight. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get on to you, find the things that you do, they make me feel alright. Oké, nu hebben we hem even geoefend. Nu weten jullie hoe die gaat. 2, 3, it's been a should be sleeping like a log. But when I get home to you, find the things that you do. I get home to you to find the things that you do. Get home to you to find the things that you do. They made me feel alright. They made me feel alright. They made me feel alright. Made me feel. They make me feel. Make me feel. All right. Ik sprak net Inge in de pauze. En zei, hey, je speelt toch ook wel? Ja, die spelen we nu. Everything Must Change. Ook op het nieuwe album. En ja, ook met Metropool. Metropool Orkest gedaan laatst. Een tijdje terug, een jaartje, anderhalf. En ja, ze behoorlijk blijven plakken, dit nummer. Super mooi en intens. En Sebastian weet er ook wel raad mee. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. The young become the old, and mysteries do unfold, 'cause that's the way of time. The young become the old, and mysteries do unfold, 'cause that's the way of time. be sure of. Except the rain comes from the clouds, the sun lights up the sky, and the hummingbirds do fly. Rain comes from the clouds, the sun lights up the sky, hummingbirds do fly. Rain comes from the clouds, sun lights up the sky, music makes me cry. Dankjewel. Ja, ook op de keyboard kan die het, hè? Het keyboard, moet ik zeggen. Met zo'n geweldig dubbiano. Oké, mag ik een zakdoek voor die meneer? Space people. Universal love, space people, space people, universal love, space people. I can hear my mom call. I can hear my mother call. I can hear my mom call. Up to the Lord she calls. She says, Father, Father, it's for the kids. Everything I did, please don't judge me too strong. Lord knows I've been no wrong. He knows I've been. Tricks would come and then they go. Neighbors, they would talk, call the Jezebel. Always with a smile, she was sure to try to hide the facts from us. She was catching hell. I can hear my mother call. Hear my mother call. Hear my mother call. Up to the Lord. Thank you. Sebastian van Babel, ladies and gentlemen, give it up. Shall we continue with a happy song or a sad song? Happy song. Now tell me who, baby, who been fooling you? Now tell me who done told you, baby, who been fooling you? Telling you you're 5'7". Hey, babe, and you is pretty too. Stomp your feet, come on. Now, who been telling you your high head ocean waves? When you get home to me, baby, look like where the rats have stayed. Now tell me, who done told you, baby, who been fooling? Tell me who, baby, who been fooling you? Now tell me who done told you, baby, who been fooling you? Telling you you're 5'7". Hey, baby. We'll be right back. baby. Who been fooling? Seven. Hey, babe, and you is rich. Hengelo, Metropool, mag ik jullie bedanken voor de komst. Nog een hele fijne zondag. Mag ik nog een applaus voor Sebastian van Babel aan de piano. Leon Robbermond. For a magnificent job today. Mijn naam is Paul van Kessel. Zoals gezegd, hou de cd in de gaten en hopelijk zien we jullie snel ergens anders in het land. Dankjewel. Thank you very much. You could know the thousand ways I see your face in the amber, missing you so, and all the things we used to do in the day. Still it haunts me, and I smile at the days of our love. Thank you. yet still it haunts me. Oh, and I smile at the days of our love. Zelf. Ik heb niemand nodig, ik voorzie en plan en regel, dus hulp is overbodig. Ik woon op mezelf, ik heb alles daar op een rij, elk hoekje en gaatje is mij er bekend van stof en smurrie vrij. Ik ken ook mensen die hebben elkaar, geen moment dat ze niet delen. Ze vertellen elkaar alsof het ze niets kan schelen. Hoe open je dan bent, hoe kwetsbaar je dan bent. Nee, ik blijf op mezelf, gisteren, vandaag en morgen. Mijn twijfels en mijn zorgen hou ik liever strikt verborgen. Ik blijf op mezelf, niemand die wat verpest. Ben mijn eigen steun en toeverlaat, want mezelf ken ik het best. Gisteren, vandaag en morgen. Mijn twijfels en mijn zorgen hou ik liever strikt verborgen. Ik blijf op mezelf, niemand die wat verpest. Met mijn eigen steun en toeverlaat. Want mezelf ken ik het best. Song. And

wanna write this song. Cause poor Blue Betty, to me you're all wrong. Poor Blue Betty, I just wanted to be strong. Poor Blue Betty, don't make me wait so long, 'cause I want you more than I'd admit, and I need you in every single way, and I want you 'cause everything I sing is yours. I'm yours, I'm yours. Song, the one that's telling tales when everything is one. And poor Blue Betty, you taught me how to sing along. More than I'd admit, and I need you in every single way, and I want you 'cause everything I sing is yours. I'm yours, I'm yours. Poor Blue Betty. With sex.